بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1051 numaralı rivayetteyiz. Evet. Hicab ayeti nasıl nazil oldu? Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman o 10 yaşındaydı. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Annelerim Allah Resulü'nün eşleri beni Allah Resulü'ne hizmet için görevlendiriyorlardı. Ona 10 sene hizmet ettim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben 20 yaşımdayken vefat etti. İnsanlar arasında hicab olayını en iyi bilen kişi benim. Bu konudaki ilk ayet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile evlendiği zaman nazil olmuştu. Onunla evlendiği gece sabah olunca insanları yemeğe davet etti. Onlar da yemek yediler. Sonra da çıkıp gittiler. Ancak bir grup kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldı. Bunlar uzun süre orada kaldılar. Allah Resulü onlar çıksın diye dışarı çıktı. Ben de çıktım. O yürüdü, ben de yürüdüm. Nihayet Ayşe radıyallahu anh'ın odasının eşiğine kadar vardı. Sonra da onların çıktıklarını düşündü ve geri döndü. Ben de onunla birlikte geri döndüm. Sonra da Zeynep radıyallahu anh'ın yanına girdi. Bir de baktık ki hala onlar oturuyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü tekrar dışarı çıktı. Ben de çıktım. Nihayet Ayşe radıyallahu anh'ın odasının eşiğine kadar vardı. Burada yine onların çıktıklarını düşündü. Bunun üzerine geri döndü. Ben de onunla birlikte geri döndüm. Bu sırada onların çıkıp gittiklerini gördük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle kendisi arasına bir perde çekti. Böylece hicab ayeti nazil oldu. Evet. Enes radıyallahu anh rivayette de geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman kendisi anneleri tarafından ki kitapta Türkçe Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımları olarak tercüme edilmiş ama o yanlıştır. Bu kendi annesi ve teyzesi manasına gelmektedir. Orada yanlış tercüme edilmiş yani kendi annesi, teyzesi ve o cinsten bayanlar ne yapmışlardır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir hizmetkar olarak verilmiş. Yani git Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet et denilmiş. Bu sebepten dolayı Enes radıyallahu anhu hadimu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem olarak anılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıdır. Ve rivayette de dediği gibi 10 yaşındayken Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden itibaren kendisine yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmeye başlamış. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar onun hizmetinde bulunmuştur radıyallahu anhu. Ve dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman ben 20 yaşındaydım diyor Enes radıyallahu anhu. Yani toplamda yaklaşık 10 sene boyunca Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hizmet etme şerefinde bulunmuş, o mutluluğu yaşamış birisi Enes radıyallahu anhu. Hicab ayetiyle alakalı, ki burada kastedilen Ahzab suresi 53. ayeti kerimesidir. Hicab ayetinden kasıt, hicabla alakalı tesettür olsun. Bu hicab dediğimiz, yani erkeklerin bayanlardan ayrılma, yani Türkçesi bir nevi haremlik selamlık dediğimiz, işte yabancı erkeklerin ve bayanların aynı yerde bulunmamaları, işte bir örtü olması ve daha sonra Nur suresi 31 ve 60. ayet-i kerimeleriyle tesettür ayetleri geliyor. Burada kastedilen, ki İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi kendi sahihinde rivayet ediyor ve bunu tefsir babında Ahzab suresi 53. ayet-i kerimenin tefsirinde nüzul sebebiyle alakalı bu rivayeti zikrediyor. Şimdi rivayete döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile evleniyor. Ve evlendiği gecenin sabahında da velime yemeği veriyor. Velime yemeğin verdiği esnada insanlar geliyor, o velime yemeğinden yiyorlar ve ne yapıyorlar? Yedikten sonra dışarı çıkıyorlar. Ve bir grup, 3 kişi veya 5 kişi hala oturdukları yerde oturmaya devam ediyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dışarı çıktığını zannederek ne yapıyor? Çıkmalarını isteyerek dışarı çıkıyor ve Enes radıyallahu anh onun peşinden gidiyor. Hani herhangi bir hizmete ihtiyacı var mıdır diye. Ve geri döndüklerinde onların hala oturmakta olduğunu ve bu 2-3 sefer devam ediyor ve en son adamlar ne yapıyor? Çıkıp gidiyorlar. Ondan sonra Enes radıyallahu anhu ben diyor Allah Resulü selamın tekrar yanına geldim. Allah Resulü aleyhisselam Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın yanına giriyor ve benimle onun arasına ne yapıyor? Bir perde gerdi diyor Enes radıyallahu anhum. Burada kastedilen ayet dediğim gibi Ahzab suresi 53. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zene lekum ila ta'amin gayra nazirine inahu ve ayet bu şekilde devam ediyor. Ey iman edenler, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın evlerine İzin verilmeden ne yapmayın? Girmeyin. Eğer bir yemek için çağrılmışsanız ne yapın? Şeklinde devam ediyor ayeti kerime. Şimdi kardeşlerim, ayete baktığımız zaman, hadise, rivayete baktığımız zaman burada birçok faydası olan bir rivayet. Birincisi, ilim ehli ile beraber olmanın faziletini, üstünlüğünü anlatan bir rivayet. Çünkü rivayetin başında Enes diyor ki radıyallahu anh ben diyor hicab ayetini ne zaman bildiğini en iyi bilen insanım. İlim ehliyle ya da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sürekli birlikte olmayan kimse ne yapamaz bunu bilemiyor. Ama Enes radıyallahu anhu sürekli Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla birlikte olduğu için ya da bir nevi ilim ehliyle birlikte olduğu için ne yapıyor? İlmi diğerlerinden çok daha fazla olabiliyor. Burada da ne yapıyor Enes radıyallahu anhu? Sırf Allah Resulü aleyhisselam birlikte olduğu için işte bu hicab ayetinin yani Ahzab 53. ayetin neden indiğini ne yapıyor? Enes radıyallahu anhu biliyor. İkinci hadisten çıkartılacak faide neymiş? Velime yemeği yani düğün yemeği düğünden sonra yapılır kardeşlerim. Maalesef bizim Türk toplumunda bu ne yapılıyor? Yanlış uygulanıyor. Düğünden önce yani zifaftan önce yapılıyor. Halbuki velime yemeği zifaftan sonra yapılır kardeşler. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu rivayette geldiği gibi Zeynep binti Cahş radıyallahu anha anamızla evleniyor ve evlendiği sabahında ne yapıyor? Velime yemeği veriyor. İkinci kural neymiş? Velime yemeği zifaftan sonra yapılır, belirir. Velime yemeği. Yani düğün yemeği dediğimiz yemek ve yine burada ziyaret adaplarından bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Ayette de dediği gibi ve hadis rivayette de geldiği gibi ziyaret ettiğiniz ev sahibini de çok böyle yarhamukallah şeye sokmadan, meşakkate sokmadan gerektiği yerde de ziyareti bitirip ne yapmamak lazım? Ev sahibine herhangi bir zarar, meşakkat vermemek lazım. Allah hepimize hayır versin. Evet. 1052 bu rivayet Ahzab 53. ayet-i kerimenin nüzulü sebebiyle alakalı bir şey ve hicabın, örtünün bir yerde haremlik, selamlıkla alakalı hükümlerin geldiği rivayetlerden bir tanesi. Evet, 1052. Üç mahrem vakit. Sa'ib bin Ebu Malik el-Kurazi'den rivayet edildiğine göre o Harise bin el-Haris oğullarının kardeşi Abdullah bin Süveyde insanların çıplak olabilecekleri üç mahrem vakti sormak için bineğine binip yola çıktı. Abdullah bu üç vakte riayet ederdi. Sa'ib dedi ki o ne istiyorsun diye sordu. Ben bu vakitlere riayet etmek, bu vakitlerde nasıl davranılacağını öğrenip bu şekilde hareket etmek istiyorum dedim. Şöyle dedi. Öğle vakti sıcaklık arttığında uyumak için elbiselerimi çıkardığım zaman ailemden buluğ çağına ulaşmış hiç kimse yanıma giremez. Sadece izin verdiklerim ve kendisini çağırdığım kimse girebilir. Bu çağırmış olmam da onun için izindir. Fecr doğduğu ve insanlar tanındığı zaman namaz kılıncaya kadar mahrem vakittir. Bir de yatsı namazını kılıp da uyumak için elbiselerini çıkarttığın zaman yine mahrem vakittir. Evet, bu da kardeşlerim Nur Suresi 58. ayeti kerimeyi açıklayan bir rivayet. Ki Allah Azze ve Celle Nur Suresi 58. ayeti kerimesinde ya eyyühellezine amenu liyestezinkumullezine meleket eymanukum vellezine lem yeblugul hulume minkum thalâthe merrât min qabli salâtil fecri hîne tada'ûnas thiyâbakum min az-zahîrati ve min ba'di salâtil işâ'i thalâthu avrâtin lekum leysa aleykum ve la aleyhim cunâhun ba'dahunne tavâfun aleykum. Bu Nur Suresi 58. ayet-i kerimesinde 3 vakitten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Birinci vakit min kabli salatil fecri. Yani sabah namazından önceki vakit. İkincisi kaylule dediğimiz ki bu olay biliyorsunuz öğle uykusu manasına geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapardı. Bu hem öğle namazından önce yapılabileceği gibi öğle namazından sonra da yapılır. Yani öğlen uykusu. Hakikaten çünkü neden önemli bir uyku vakti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir bölümünde ne yapardı? Kalkar ve namaz kılardı. Gecenin bir bölümünü ibadetle geçirirdi. Ve sabah namazından sonra da kesinlikle ne yapmazdı? Yatmazdı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Belki istisnalar vardır Allahu alem. Ama mesela otururdu, sizden kim eksik falan eksik. Nerede? Hasta ey Allah'ın Resulü. Hadi kalkın gidin, gidelim ne yapalım? Onu ziyaret edelim. Bunu sabah namazında söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ta ki ne zamana kadar? Öğlen namazına kadar. Öğlen namazından bir müddet sonra, bir saat önce olabilir ya da öğle namazından sonra da gerçekleştirebilir. İnsanın gücünü toplaması için bir uykudur. Bu da nedir? Kayluledir. O yüzden bu insan ne yapar? Uyku vakti normal elbisesinden çıkıp uyku elbisesine bürünür ve ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve min ba'de salatil işe ve yatsı namazından sonra. Yatsı namazı kardeşlerim nedir? Uyku vaktidir. Yani yatsı namazını kıldıktan sonra normalde bir Müslümanın ne yapması gerekir? Uyuması gerekir. Ancak ilim elde edecekse ya da önemli bir bu türde şer'i bir şey varsa bu özürdür, olur. Ama normalde bir Müslümanın kardeşlerim yatsı namazından sonra ne yapması gerekir? Yatması gerekir. Ki gece namazına kalksın, ki sabah namazına kalksın. Burada üç avrettir diyor Allah Azze ve Celle. Selâtu avratillekum. Yani bir Müslümanın işte normal bir elbise değil de dışarı elbisesi değil de iç elbisesi, uyku elbisesi giyebileceği zaman yani avret mahallinin ya da uygun olmayan bir durumda olabileceği yani kendi normal halde olabileceği üç vakit. Ki sahabe geliyor. Ben diyor Abdullah İbni Süveyd'e gittim. Ve ondan diyor bu üç meseleyi öğrenmek istedim. Ve burada önemli bir nokta var. Diyor ki ne istiyorsun? Duydum ki sen bu vakitlere ihtimam gösteriyorsun ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Ne yapacaksın? Uridu en a'mele bihinne. Ben diyor onlarla amel etmek istiyorum. Bakın burada önemli bir konu kardeşlerim. İlim ne için öğrenilirmiş? Amel etmek için. Yok kültürüm artsın, yok işte diploma alayım, şehadet alayım. Bunun için öğrenilmez kardeşlerim. O yüzden adam geliyor ne yapıyor sahabeye? Bu diyor üç vakti bana öğret ki ben onlarla amel edeyim. İlim bunun için öğrenilir. Amel etmek için öğrenilir. Ve sahabe de tutuyor ne yapıyor? Bu üç vakti bildiriyor. Ve ayette geçen kardeşlerim köle ya da henüz buluğ çağına ermemiş çocuklar için geçerli bu hükümler. Düşünün ev halindesiniz. Çocuk ne olursa olsun buluğ çağına ermiş ya da ermemiş kim olursa olsun özellikle bu üç vakitte Allah Azze ve Celle'nin belirlediği bu üç vakitte çünkü ne yapabilir insan uygunsuz bir vaziyette olabilir. Çocuk evdeki çocuk olabilir veya işte bazılarında hizmetçisi vardır. Köle artık önümüzde yok ama ne olabilir insan uygun olmayan bir halde olabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ne yapması gerekir? Bu üç vakte çok dikkat edilmesi ve izinsiz olarak bir anne babanın odasına kesinlikle girilmemesi gerekir. Evet. Evet, devam edelim. 1053. Kişinin hanımıyla birlikte yemek yemesi. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yoğurt kurusu ve hurmadan yapılan hayız yemeğinden yerken Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi. Allah Resulü onu davet etti. O da yemek yedi. Yemek yerken de eli parmağıma değdi. Bunun üzerine ah bana uyulacak olsaydı yetkim olsaydı hiçbir göz sizi göremezdi dedi. Evet, Ayşe radıyallahu anh anamız diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yemek yiyorduk diyor. Ve burada alınacak bir nokta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz ailesine, eşlerine, çocuklarına karşı, torunlarına karşı büyük bir merhameti vardı. Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır ve ben de diyor ailesine en hayırlı olanınızım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir erkeğin hanımıyla beraber yemek yemesi gerçekten muhabbeti, sevgiyi artıran unsurlardan bir tanesi. Ha, dikkat eden elhamdülillah toplum olarak buna biz dikkat eden bir toplumuz en azından şimdilik. İşte dışarıda yemek yeme veya arkadaşlarıyla veya lokantada ailesinden ayrı bir şekilde ne yapar? Bu muhabbeti, sevgiyi azaltır kardeşlerim. Orada o yüzden İmam Bukhari rahimahullah bab başlığını, konu başlığını getirirken erkeğin hanımıyla birlikte yemek yemesi diye getiriyor. Aslında bu hadis onun için serdediyor, onun için getiriyor. Ne diyor Ayşe Hanım? Ben Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte yemek yiyordum. Kişinin ailesiyle birlikte yemek yemesi hakikaten önemli bir mevzu. Yani bir sofrada hanımı, eşi, çoluğu, çocuğuyla gerçekten muhabbeti, sevgiyi artıran bir sebeptir kardeşlerim. Ki Sahih Buhari rahimehullah aslında demek istediği de bu. Sonra da rivayet devam ediyor, artısı var. Biz derken diyor Ömer radıyallahu anhu uğradı diyor ve onu hemen yemeğe davet etti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve oturdular. Yani sofrada Ayşe anamız radıyallahu anha, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Allah Resulü aleyhisselam var. Ve yemek yerken diyor bir anda Allah Resulü benim diyor parmağım elim ne yaptı? Hazreti Ömer'in parmağına değdi diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer hemen bir ahvah çekerek eğer diyor bana itaat edilseydi veya sözüm dinlenseydi hiçbir göz bu hanımları Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerini kastediyor. Hiçbir göz bunları görmezdi diyor. Ve bu olaya binaen de hicab ayetini indiriyor Allah Azze ve Celle. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun ferasetiyle alakalı, hikmetiyle alakalı meselelerden bir tanesi. Ve bu olaydan sonra biraz önce zikrettiğimiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a ile evlenmesiyle alakalı meselede de nedir? İnen sebep ayet, hicab ayetinin, örtünme ayetinin sebeplerinden bir tanesi. Ve Ömer radıyallahu anh'unun da bir temennisi. Yani böyle bir şeyin olması, işte hanımlarının hiç kimseyi görmeyecek şekilde, tanınmayacak şekilde örtüye bürünmesi, işte bir eve geldiği zaman erkek ve kadının birbirlerini görmemesi, yabancı olanların araya bir sütre, bir örtü çekilmesi ki bu ayetten, bu olaylardan sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Ahzab 53'te de olduğu gibi hicab ayetini getirerek onların birbirlerini görmelerini engelleyici arada bir sütre, bir örtü, bir perde olmasını emrediyor Allah Azze ve Celle. Evet, 1054. Harici bin el-Haris'in nenesi Havle şöyle demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eli ile benim elim bir kabın içine girip çıkıyor. Evet, biraz önceki rivayetle aynı orantıda. 1055. Kişi oturulmayan bir eve girdiği zaman Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Kişi oturulmayan bir eve girdiği zaman şöyle desin. Esselamu aleyne ve ala ibadillahissalihin. Bu dua kardeşlerim, evet devam et. Selam bizim ve Allah'ın salih kulların üzerine olsun. Evet, bu dua oturulmayan bir ev aslında kasıt Allahu alem. İnsan kendi evine, yani boş olduğu halde kendi evine girdiği zaman da ne yapar? Aynı selam ile selam verir. Yani dışarıdasınız ve evinizin içeri giriyorsunuz ve evinizde hiç kimse yok. Ne dersiniz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Selam bizim üzerimize ve salih kulların üzerine olsun şeklinde insan kendi boş evine girdiği zaman da ne yapar? Bu şekilde selam verir. Duada bir adab vardır kardeşlerim. Duada önce insan ne yapması gerekir? Kendinden başlaması gerekir. Bu da duanın adaplarından, edebinden bir tanesidir. Ne diyor? Esselamu aleyna. Önce bizim üzerimize. Ve ala ibadillahi salihin ve salih kimselerin üzerine olsun. Salih kimse kim nedir bilir misiniz? Bu kimse başta Allah'ın hakkını gözeten, sonra da kulların hakkını gözeten kimseye denir salih kimse. Allah hepimizi salih kimselerden eylesin inşallah. Evet. Duayı ezberleyelim kardeşlerim. İnsan boş evine girdiği zaman Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diye dua eder. Çünkü evde sizden ayrı da gayrı da ne vardır? Sakinler vardır. Allah bizi salihlerden eylesin inşallah. 1056. İbn Abbas radıyallahu anh, kendi evinizden başka evlere geldiğiniz fark edip izin alıp ve ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Ayet hakkında şöyle demiştir. Allah Teala bu ayetten istinad ederek şöyle buyurmuştur. İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi bilir. Evet. Ayet-i Kerime Nur Suresi 27. ve 29. ayeti kerimeler ve Allah Azze ve Celle burada Müslümanlara güzel bir edep, bir adab öğretiyor kardeşlerim. Ne yapmayın? Sizin evleriniz olmayan başka bir eve girdiğiniz zaman kesinlikle izin almadan ne yapmayın? Girmeyin. Bu bir adaptır. İslam'ın getirdiği bir kuraldır. İzinsiz ne yapamazsınız? Bir başkasının evine izinsiz giremezsiniz. Ve tüsellimu ala ehliha. Ve oranın ehline selam vermediğiniz müddetçe. Yani esselamu aleykum. Girebilir miyim? Bakın adab bu. Selamu aleykum. Gelebilir miyim? Nedir? Adab bu kardeşler. İslami adab bu. Şimdi insanlar bunu öğrenmeyince, bilmeyince ne yapıyorlar? Yeni yeni sözcükler, yeni yeni kelimeler, yeni yeni terkipler üretiyorlar. Demek ki bir insan bir eve girmek istediği zaman veya zili çaldığı zaman selamu aleyküm girebilir miyim? Esselamu aleyküm izin verir misiniz? Şeklinde ne yapıyor? Söz söylenmesi gerekiyor. İslam'ı adab bunu. وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا. Demek ki selam vermeden ve izin istemeden ne yapmayın? Kesinlikle o eve girmeyin. Giremezsiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Ve ayetin devamında diyor oturulmayan, bu ne demektir? Terk edilmiş bir ev olabilir. Ya da işte herkesin rahatlıkla girip çıkabildiği bir ticarethane olabilir, bir dükkan olabilir veya ne bileyim hani eskiden hanlar vardı. Onun gibi yerlerde bir sıkıntı yok. Bunlarda da herhangi bir şey yok. Oralara herkesin rahatlıkla girdiği yerlere girmelerinde herhangi bir sakınca nedir? Yoktur. Ama İslami kural şudur. Bir eve girmek istediğiniz zaman öncelikle selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm. Girebilir miyim diye ne yapacaksınız? Ondan sonra izin isteyeceksiniz. İslami kural budur kardeşlerim. Bu da nedir? İslami bir adaptır. 1057 zayıf kardeşlerim. 1061 ve 1062 de zayıf. Onları da not alın. 1057, 1061 ve 1062. Evet, 1057, 1058. Allah-u Teala'nın çocuklarının ergenlik çağına girdiklerinde ayeti. Neyiniz? Allah-u Teala'nın çocuklarının ergenlik çağına girdiklerinde nokta nokta diyor, ayeti diyor. Tamam. Nur 59. Evet. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre o çocuklarından biri buluğ çağına ulaştığı zaman onun odasını ayırırdı. Evet. Ve o çocuk izin olmadıkça onun yanına giremezdi. Evet. Kardeşler biraz önceki yani ilk baştan beri dersin başından beri izin alma hakikaten önemli bir kural kardeşlerim. Yani çocuk evdeki çocuk anne babasının yanına gireceği zaman muhakkak ne yapması gerekir? Özellikle hani 3 vakit dediğimiz meselede muhakkak izin alması gerekmektedir. Biraz önce sonra rivayetler gelecek. Çünkü nedir? Hoş olmayan bir durumla karşılaşılabilmemesi için. Biraz sonra rivayetleri zikredeceğiz. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma da çocuklar buluğ çağına erdiği zaman onları ayırır ve ne yapardı? Yanına izinsiz kesinlikle girmelerine müsaade etmezdi. Çünkü ayeti kerimede de öyledir. Evet, 1059. Kişi annesinin yanına girerken izin ister. Evet. Kardeş şöyle demişti. Bir kişi Abdullah bin Mesud'a gelip annemin yanına girer. Kent izin isteyeyim mi diye sordu. İbn-i Mesud şöyle dedi. Annemi görmekten hoşlanacağım tüm vakitlerde izin almalısın. Müslim Bab Müzeyir şöyle demiştir. Bir kişi Müzeyfe'ye annemin yanına girerken izin isteyeyim. O diğer rivayet orada dur. Evet. Ben diyor annemin yanına yani annemin odasına girerken izin isteyeyim mi diyor Alkame radıyallahu anh. O da diyor ki olur ki senin sevmediğin veya onun sevmediği nedir? Bazı vakitler olabilir veya durumu müsait olmayabilir. Muhakkak bir insan çocuk veya kimse annesinin yanına gireceği zaman da muhakkak ne yapması gerekir? İzin istemesi gerekir. Çünkü durumu müsait olmayabilir. Üstü başı elbisesi müsait olmayabilir. Bunda da biraz önce geçtiği gibi muhakkak izin alınması gerekir. Bir çocuk annesinin yanına gireceği, odasına gireceği zaman. Evet 1060. Müslüm İbni Nazir radıyallahu anh şöyle anladı. Aslında onun Nuzeyr olması gerekiyor. O şekilde düzeltebilirsiniz. Müslüm İbni Nuzeyr. Evet. Nuzeyr. Evet, iki farklı kitap var ya abi. Evet, o yüzden. Nuzeyr, evet. Müslim İbn-i Nuzeyr diye düzelt. Evet. Müzeyfe'ye gelip radyolar, annenin yanına girmek için izin isteyin mi? O şöyle cevap verdi. Eğer annenin yanına izinsiz girersen, hoşlanmayacağın bir görüntüyle karşılaşabilirsin. Evet, biraz önce dediğimiz gibi annenin üstü başı müsait olmayabilir, elbisesi müsait olmayabilir. O yüzden muhakkak bir çocuk annesinin odasına gireceği zaman ne yapması gerekir? İzin istemesi gerekir. Bunlar İslami adaptır kardeşlerim. Maalesef bu tür şeylere uyulmadığı zaman özellikle Avrupa'yı şeylerde hani diyor ya, sizler diyor Yahudi ve Hristiyanların uyacaksınız. Öyle ki diyor onlardan bir tanesi annesiyle bile zina etse siz de yapacaksınız, zina edeceksiniz diyor. Allah korusun. İşte bu tür şeylere riayet edilmezse ne yapılır kardeşlerim? Allah korusun. Onların düştüğü hatalara Müslüman da ne yapabilir? İnsanlar da rahatlıkla düşebilir. Allah korusun. Evet. 1063 61 ve 62 zayıf kardeşlerim. 1061, 1062 rivayetleri zayıf. 1063. Kişi kız kardeşinin yanına girerken izin ister. Evet. Ata şöyle demiştir. İbn Abbas'a kız kardeşimin yanına girerken izin isteyeyim mi diye sordum. Evet, iste dedi. Sorumu tekrarlayıp bakmakta olduğum iki kız kardeşim var. Onların geçimlerini sağlıyor ve onlara harcamada bulunuyorum. Onların yanına girerken izin isteyeyim mi dedim. Evet, istemelisin. Onları çıplak görmek hoşuna gider mi dedi. Sonra şu ayeti okudu. Ey müminler, ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin, soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden 3 defa izin istesinler. Bunlar mahrem, kapanmamış halde bulunabileceğiniz 3 vakittir. Ardından da bunlara, köle ve cariyelere bu 3 mahrem vakitte izin almaları emredildi dedi. Evet. Sonra şu ayeti okudu. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İbn Abbas izin istemek vaciptir dedi. İbn Cüreyş de bütün insanlara izin istemek vaciptir ilavesinde bulundu. Evet, çok güzel kurallar kardeşlerim. İslami kurallardır bunlar. Uyunması gereken kurallar ve emirlerdir. Farzdır. Sahabenin gelip Ata radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya ben diyor kız kardeşimin odasına girmek istediğim zaman izin istemek zorunda mıyım dediğinde evet diyor. Fakat onların geçimini ben sağlıyorum, nafakalarını ben sağlıyorum dediğinde öyle yapmak zorundasın. Ve Nur suresi 58. ayet-i kerimede hani biraz önce 3 vakit diyor ya, özellikle 3 vakitte girileceği zaman muhakkak ne yapılması gerekir? İzin istenmesi gerekir ki İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu izin istemelidir, vaciptir yani farzdır diyor. O yüzden kız kardeşim bile olsa odasına, biraz önce anneden bahsettik, şimdi kız kardeş ne yapılması gerekir? Muhakkak odasına girileceği zaman izin istenmesi gerekir. Bunlar İslami kurallardır kardeşlerim. Evet, 1064 zayıf kardeşlerim. 1064 zayıf. 1065. 3 defa izin isteme. Rivayet edildiğine göre Ebu Musa el-Aşr Ali Ömer bin el-Hattab'ın yanına girmek için izin istedi. Ancak kendisine izin verilmedi. Sanki o sırada Ömer radıyallahu anh meşguldü. Bunun üzerine Ebu Musa geri döndü. Ömer işini bitirdi ve Abdullah bin Kays'ın sesini duyamadı. Duymadın mı? Ona içeri girmesi için izin verin dedi. Ömer radıyallahu anh'a o bir geri gitmiş denildi. Ömer radıyallahu anh onu çağırdı. O da gelip bize bu şekilde emredildi dedi. Ömer radıyallahu anh bana bunun için dedi delil getir dedi. Ebu Musa da en asırın meclisine gidip onu onlara sordu. Onlar da bu konuda sana bizim en küçüğümüz yani Ebu Said el-Hudri bile şahitlik eder dediler. Ebu Musa da Ebu Said el-Hudri ile birlikte gitti. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri bana gizli mi kalmış çarşı pazarlar alışveriş ticareti için çıkmasından çok söz veriyordu. Beni meşgul ettin dedi. Evet. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhu bir gün Ömer radıyallahu anhu'nun evine geliyor. Ve 3 kere kapıyı çalarak izin istiyor. Ama kendisine bir türlü girmesi için izin verilmiyor. Ve Ebu Musa el-Eş'ariye radıyallahu anhu kendisine izin verilmeyince ne yapıyor? Gerisin geri dönüyor. Ömer radıyallahu anhu meşgul olduğu işini bitirince o kapıdaki diyor Ebu Musa el-Eş'ari miydi? Yani Abdullah ibn-i Kays miydi? Bunlar da evet diyorlar. Peki neden içeri girmedi? 3 kere izin istedi gitti. Hemen çağırttırıyor ve diyor ki sen diyor neden girmedin? Ey Ömer ben 3 kere izin istedim ve izin verilmeyince ben geri döndüm. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emretti diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu daha önce böyle bir meseleyi duymamış. Ve Sahih-i Müslim'de gelen rivayette diyor ki ya bana bunu açık bir şekilde delilini getireceksin yani bir şahit getireceksin ya da senin karnına ve sırtına vururum yani seni döverim diyor Ömer radıyallahu anhu. Tabi sahabe Ebu Musa el-Eş'ari hemen sahabesinin yani Ensar'ın yanına gidiyor ve diyor bu olayı anlattıktan sonra bu konuda kim bana şahitlik eder diyor. Ve işlerinden biri kalkıp bizim diyor bu meselede en iyi buna cevap verecek en küçüğümüz olan Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhudur diyor. Ve mesele kendisine söylediğinde o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izin istemek 3 defadır rivayetini söylüyor da Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'nun gadabından kurtuluyor. Şimdi burada önemli bir şey var kardeşlerim. Bir insanın muhakkak bilmediği bir mesele de ne yapması gerekir? Delil istemesi gerekir. Ne olursa olsun. Bir ilim talebesinin de şer'i bir meselede muhakkak delil istemesi gerekmektedir. Onun da kitap ve sünnetten ne yapması gerekir? Bunu delillendirmesi gerekmektedir. Ve daha sonra Ömer radıyallahu anhu kendisine sitem ediyor da demek ki diyor ticaretle uğraşmamız bizi bazı meseleleri bilmemizden ne yapmış? Alıkoymuştur Ömer radıyallahu anhu. Demek ki kardeşlerim izin istemek 3 defadır. Birisinin kapısına gitseniz bile kapıyı çalarsınız, selam verirsiniz. Eğer içeride sesler bile duysanız ki bu sahabe Ebu Musa el-Eş'ari içeride sesler duyuyor birilerinin olduğunun farkında. Ama kendisine içeri girilmesi için izin verilmediği için bir defa izin alıyor, ses gelmiyor. 2-3 sonra ne yapıyor? Geri dönüyor. Adap budur kardeşlerim. Edep budur. 3 defa kapı çalınır. İçeride birileri olduğu halde bile eğer sizin girmenize izin verilmiyorsa ne yaparsınız? Geri çeker dönersiniz. Burada ne sizin için ne de evdekinin için bir nedir? Herhangi bir kınama söz konusu değildir. Çünkü eğer randevulu gelmemişseniz yani önceden anlaşmamışsanız belki meşgul olabilir, belki müsait olmayabilir, ev hali uygun olmayabilir. Hiç gücenmeden, darılmadan ne yapar? Tekrar geri dönüp gitmek zorundadır. Çünkü izin nedir diyor Allah Resulü Aleyhisselam? 3'tür. Verilmezse çeker, döner, gidersin. İslami adab, İslami kural bunu gerektirmektedir. Evet, 1066. İlamdan ayrıdır Ebu Hureyre'nin izin istemek selam vermeden önce gelir diyen kişi hakkında söylediği gayet edilmiştir. Selamla başlayınca selam verinceye kadar ona izin verilmez. Ebu Huri Hureyre Huri oldu. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yanlış söyledim. Dedi ki selamdan şey öncedir ya. Önce gelir dedim ya orada şaşırdım. Kendi çok önemli. Bu doğruyu okuyordu halbuki. Evet. La yu'zen lehu hatta yebde'e bisselam. Bir kimse eğer selamdan önce izin istiyorsa ona izin verilmez kardeşlerim. Biraz önce dediğimiz gibi bir kimse eğer önce selam verip sonra izin istemiyorsa o kimseye izin ne yapılmaz? Verilmez. Bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam Esselamu kable sual, yani selam vermek konuşmaktan veya bir hacetini söylemekten nedir? Öncedir. Eğer diyor her kim size selam vermeden önce söze başlıyorsa ona cevap vermeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Anladınız mı? Yani gelecek size konuşmaya başlıyor. Eğer selam vermediyse ona cevap vermeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka rivayette önce selam sonra kelam. Şeyi Türkçesi bu. La te'zenu limen lem yebde bisselam. Selamla, yani önce selamla söze başlamayana izin vermeyin diyor. Bu kadar. Önce selam sonra kelam. Evet. Hadisin bir nevi manası budur kardeşler. Bu hadistir. Yani selamdan önce söze başlayana cevap vermeyin. Önce selam. Vesselam. Evet 1067. 1068. 1067 galiba aynısı. Buraya alınmamış. Bir öncekinin benzeri olabilir. Çünkü kitabı almamış. 1068 atlamış. 1068. Evet bu da önemli bir kural. Evet. İzinsiz bakanın gözü ölür. Allah Allah. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu'ndan göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam izinsiz olarak senin evini gözetlerse sen de bir taş atıp gözünü çıkarsan sana bu yaptığından dolayı bir günah yoktur. Evet aslında çok önemli bir kural kardeşlerim. İlk defa heyecanlanmadan okudum. Maşallah. Güzel. Eğer diyor bir kimse evinizin sizi gözetliyorsa evinizin içinde, yani hani eskiden yarıklar vardı, kırıklar vardı, ne olursa olsun ve siz de diyor küçük bir taşla, yani şu şekilde tutup onun gözüne atarsanız sizi gözlediği halde ve gözü de diyor yarılır ve içinden çıkarsa size hiçbir günah yoktur diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz kardeşlerim? Yani herhangi bir kısas, herhangi bir günah, hiçbir şey yok. Bu senin hakkındır, yapabilirsin demektir. Bu da bazı kısaslar vardır. Nedir? Bu senin herhangi bir sultan, herhangi bir İslami mahkeme veya şu bu olmadan hakkını ve kısasını kendin alabilme hakkına sahip olduğun bir meseledir bu. Düşünün, eğer bir kimse adam öldürmüşse siz de ne yapamazsınız? Onu öldüremezsiniz. Veya Allah korusun bir zina meselesi olmuşsa ne yapamazsınız? Onu kendiniz taşlayarak öldüremezsiniz. İslam devleti, İslami mahkeme ne yapar? Buna karar verir ve devlet eliyle gerçekleştirilir. Ama böyle bir meselede kendiniz kendi hakkınızı, kısasınızı ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Evinizde birisi sizi gözetliyorsa, sizin izniniz olmadığı halde ne yapabilirsiniz? Bir taşla onun gözünü çıkartırsanız hiçbir şey yok. İslami şey budur. Evet. Devam ediyor 1069 aynı şeyde. 1069. Saat şöyle anlat. Senin sıran geçti. Yok hocam ben hiç böyle heyecanlanmıyorum. Kurallara uyalım. Uymayanlara uyaralım. Buyurun beyefendi. 1069. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adab dersinden bahsediyoruz değil mi? Dersimiz edep. Ne de edep yahu. Estağfurullah. Çok heyecanlanıyorum. Allah'a emanet. Yani almışken... Heyecanımı yemeyeyim. Tamam bir dahaki derse beklerim inşallah. Maşallah. Evet buyurun Serdar Bey. 1069 Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta namaz kılıyordu. Bu sırada bir kişi gizlice onun evinin içine baktı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok turbasından bir ok alıp adamın gözüne doğrulttu. Kale. Yok burada devam ediyor. Başka rivayetleri de bir araya getirmiş. Gözüne doğru doğrulttu ve adam çekiliyor. ve ayrılıp gidiyor ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor bakmaya devam ettiyse muhakkak bununla gözünü çıkartırdım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o tekrar ne yapıyor? Nazar şeyini çekiyor. Aslında bu meselenin ne kadar yani elem verici, elem verici, şiddetli bir mesele olduğunu anlatan rivayetlerden bir tanesi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne doğru oku tutuyor ve eğer devam etseydi yani bakmaya devam etseydi ne yapardım? Onun gözünü çıkartırdım ki biraz önceki rivayette de alakalı eğer alsanız taşı onun gözüne fırlatsanız ve gözü dışarı çıksa, gözü kör olsa sizin üzerinize herhangi bir günah yoktur. Çünkü nedir? Bir mahremdir. Müslümanların mahremiyetini koruma adınadır bu. Bu bir haktır, bu bir kısastır. Müslüman bunu ne yapma hakkına sahiptir. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi Allah Azze ve Celle nasip eylesin. Hakikaten kardeşlerim evin iç haliyle alakalı önemli meseleler bunlar. Bir kimse annesinin yanına girerken izin istemeli. Bir kimse kız kardeşinin yanına girerken ne yapmalı? İzin istemeli. Bir kimse bir Müslümanın evine girmek istediği zaman Esselamu Aleyküm girebilir miyim diye ne yapmalı? İzin istemeli. Bunlar hepsi nedir? İslami kurallardır, yapılması gereken şeylerdir. Birisine gidersiniz, eğer randevusuz gidiyorsanız, kapıyı çalarsınız ve eğer 3 kere izin aldığınız halde size izin verilmiyorsa ne yapmak zorundasınız? Geri dönmek zorundasınız. Bunlar hepsi İslami kurallardır. Ve bir Müslümanın mahremiyetini ne yapamazsınız? Tecavüz edemezsiniz, onun sınırlarını aşamazsınız. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip batıldan onun üstüne koyabiliriz. Batıldan sakınmayı hepimize olmuşlar yerleştirene nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Hasta kardeşlerimize şifa nasip eyle. Borçlu kardeşlerimize borçlarını bir an önce ödemelerini nasip eyle ya Rabbi. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.